У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Патрыарх маскоўскі ўсея Русі Алексій II памёр у сваёй рэзідэнцыі Перадзелкіне пад Масквой. Ён быў на чале расійскай праваслаўнай царквы ад 1990 году. Як ацэньваюць у Менску ролю патрыарха Алексія II, які 6 разоў наведаваў Беларусь, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Алексей Шынкевіч адзначыў, што патрыярх падтрымліваў мітрапаліта Філарэта ў пашырэнні і адраджэнні архірэйскіх катэдраў. У самыя цяжкія моманты нашага царкоўнага жыцця, нашых царкоўна-дзяржаўных адносін, менавіта патрыярх Алексей рабіў тое, каб інтарэсы праваслаўнай царквы, яе месца ў жыцці грамадства мелі сваё адметнае значэнне. Ён рабіў усё магчымае, каб гэтыя адносіны развіваліся станоўча. Не гледзячы на тое, што час ад часу палітыкі змяняліся і па-рознаму ставіліся да царквы, і гэта менавіта ведае царква. У тыя часы, калі здараліся такія выпрабаванні для царквы, патрыярх актыўна ўдзельнічаў у тым, каб царкоўныя справы і адносіны былі добрымі. Патрыярх быў актыўным удзельнікам у экуменічных адносінах. Ён вельмі хацеў, каб адносіны паміж праваслаўем і каталіцтвам было вельмі добрым. Отец Алексей адзначыў, што патрыярх экзарх усяе Беларусі мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт знаходзіцца на лячэнні ў Аўстрыі, адкуль ён плануе вылецець у Маскву. Александр Лукашэнка называў патрыярха Алексея II сваім настаўнікам і сапраўдным сябрам, чыя парады яму дапамагалі прымаць правільныя рашэнні, накіроўваць эмоцыі ў правільнае рэчышча. Таксама пры патрыярху Алексея II кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, таксама Дмітрый Паўліченка атрымалі царкоўныя ўзнагароды. Нагадаем, спецдакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, аўтар дакладу палітычных зыкненнях у Беларусі Хрыстас Пургурыдас у 2004 годзе накіраваў ліст патрыярху Алексею II мітрапаліту Філарэту. Ён быў шакаваны ўзнагароджаннем Паўліченкі, аднаго з падазраваных у датычнасці да знікнення ў царкоўным ордэнам святога роўнаапостальнага князя Уладзіміра. Дагэтуль спадар Паўліченка застаецца ў спісе асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Каментуючы гэта, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў: «Канешне, у сённяшніх умовах праваслаўная царква з'яўляецца суб'ектам палітычнага жыцця і ў той ці іншай ступені завязана на ўладу і ў Расіі, і ў Беларусі. Што да патрыярха, то выконваў такія функцыі праваслаўнай дыпламатыі, і тыя ці іншыя моманты, калі ўзнікалі крызісныя моманты ў адносінах паміж Беларусю і Расіяй, ён згладжваў ці проста выступаў як такі камунікатар, які спачатку пракладваў нейкую дарожку, па якому потым ішлі рашэнні з боку Москвы. Што датычыць адносін да нейкіх персонаў у Беларусі, то, канешне, скандальная сітуацыя з узнагароджаннем і Лукашэнкі, асабліва Паўліченкі, гэта ў значнай ступені прывяло да таго, што вялікая колькасць людзей пачалі адыходзіць ад праваслаўя ў Беларусі. Гэта вот прамая рэакцыя, я сам ведаю такіх людзей. Паводле старшыні аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Севярынца, патрыярх Алексей II застанецца ў гісторыі праваслаўнай царквы Расіі і Беларусі супярэчлівай постаццю. Няма сумненняў, што гэта быў служыцель Божы, які стараўся зрабіць як мага больш для царквы ў момант, калі пачаўся рэлігійны рэнесанс. У 90-м годзе ён стаў патрыярхам, але адначасова шэраг важных крокаў Алексія II можна расцаніць як пра яго імперская сутнасць. Гэта канфлікт з Ватыканам, не сустрэліся з Яном Паўлам II. Менавіта пазіцыя патрыярха была вызначальнай у тым, што папа Рымскі не здолеў наведаць ні Беларусь, ні Расія. Менавіта Алексій II тармазіў працэс збліжэння двух цэркваў. У самой Беларусі, калі адбываўся візіт папы ва Ўкраіну, не вельмі зразумела хрысціянскага гледзяща, больш зразумела з гледзяща геапалітычнага ці вайсковага, адбыўся паралельны візіт патрыярха на беларускае Палесе, маўляў, як сіметрычны адказ. У такіх катэгорыях царква в наш сённяшні час развівацца не можа. Хацелася б бачыць на пасадзе патрыярха чалавека больш адкрытага, больш прыхільнага да міжхрысціянскага дыялогу, да хрысціянскай любові. Гаварыў Павел Севярынец. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Агляд слухаце хвіліну праз 15. Вы на хвалях Радыё Свабода. У адпаведнасці з пастановай Савету міністраў прадпрыемствам, якія падпарадкоўваюцца дзяржаўным органам, дазволена пастаўляць на экспарт прадукцыю ніжэй за сабекошт. Пастанова ўжо набыла сілу і будзе дзейнічаць увесь наступны год, да 1 студзеня 2010 году. Удакладняецца, што рашэнне прынятае дзеля паскарэння абароту сродкаў у схеме «вытворца-спажывец». Ці апраўданы такі механізм, калі прадукцыя рэалізуецца нават на шкоду прыбыткам, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней. Два апошнія месяцы бальшыня беларускіх прадпрыемстваў працуе пераважна на склад. Сусветны фінансавы крызіс спрычыніўся да страты асноўных рынкаў збыту, перадусім расейскага і ўкраінскага. Пакупнікі беларускай прадукцыі пазбавіліся магчымасці атрымліваць крэдыты і браць тавары ў лізінг. Згодна з урадавай пастановай, цяпер кіраўнік прадпрыемства можа аднаасобна прымаць рашэнне аб зніжэнні экспартных коштаў, але пры ўмове захавання станоўчай рэнтабельнасці. Былы генеральный директор заводу специальной техники «Амкадор» Василь Шлындзіков лічыць, что у пэўнай ступени такое рашэнне апраўданае – продать за минимум, але атрымаць хоць нейкія оборотные сродки. З іншага боку, такая самастойность можа дорого каштаваць директорскому корпусу. Много возможностей для злоупотреблений и последующих обвинений. Естественно, хоть что-то получить, но я не думаю, что это панацея и надо массово этим пользоваться. Но это очень опасная вещь. Учитывая нашу практику, где тюрьмы забиты хозяйственными руководителями, думаю, что после этого многие пополнят эти же тюрьмы. На стратегічных заводах адмаўляюцца гаварыць на тэмы, так ці інакш звязаныя з крызісам. Але адзін з кіраўнікоў сярэдняга звяна Менскага трактарнага заводу на умовах ананімнасці сказаў, што асаблівых альтэрнатываў у рэалізацыі прадукцыі няма. Таму трэба хапацца за любую магчымасць прывабіць пакупніка. Нават свядома заніжанымі цэнамі. Абаротныя средства замаражваюцца, а сейчас кредиты вот наш банк дает только на зарплату. Рост можно обеспечить, но это вся будет работа на склад. Ну, он работал, зарплату выплатил, но это ж не бесконечные ресурсы. А потом что дальше? Сиди с этой готовой продукцией. Але чаго чакаць у выпадку, калі замежныя спажыўцы будуць адмаўляцца нават ад таннай беларускай прадукцыі? Аналітыкі прагназуюць паглыбленне эканамічнага крызісу, а значыць, не выпадае чакаць, што банкі хуткім часам пачнуць выдаваць крэдыты ў ранейшых аб'ёмах. У такім разе, як мяркуюць эксперты, няма як пазбегнуць скарачэння вытворчасці і звальнення працаўнікоў. Адзін з прафсаюзных лідараў Беларусі Геннадзь Быкаў не выключае, што сітуацыя хвалявання ў працоўных пачатку 90-х можа вярнуцца, нават пры адсутнасці паўнавартаснага прафсаюзнага руху. Федерацыі прафсаюзаў ніякай няма, ўсё гэта пустэча. Незалежныя і свабодныя прафсаюзы могуць уплыў нейкі рабіць на аддзельных прадпрыемствах. Але ж, калі пачнуцца праблемы, як з таго ж асяроддзя працоўных з'явяцца новыя рабочыя лідары, якіх мы зараз і не ведаем, і якія павядуць людзей. Так было і ў 91-м году. Ніхто сюды нікога не засылаў. Людзі глядзелі, як паводзіць сябе чалавек на прадпрыемстве на працягу 5-10 гадоў, і які мае лідерскія задаткі. І ён станавіўся лідерам. Узны лідер Геннадзь Быкаў. Тэме эканамічнага крызісу прысвечана і экспертыза свабоды. Якія прыкметы крызісных з'яў у эканоміцы? Ці рэальна выкананне загаду Лукашэнкі не працаваць на склад? Ці выканальна патрабаванне не звальняць работнікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дмітрий Крук. Экспертыза свабоды праз 20 хвілінаў. Урад панізіў стаўку першага разраду, таму працаўнікі бюджэтнай сферы атрымаюць наступныя заробкі на 15% меншыя. Ці істотныя гэтыя страты для гарадзенскіх мінакоў і іхных родных? А пытанне праводзіў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Ощутимо будет по кошельку, как говорится, потому что в этом месяце нам подняли зарплату на там 12% получается, а сейчас сделали пониженную тарифную ставку. То бишь люди уже начали понимать, что как-то государство будет влиять на это. Уже больше будем работать. Начинали как-то откладывать деньги. Семье чуть-чуть легче стало жить, а сейчас как опять понизит. И не купишь то, что хотел, запланировано было перед Новым годом, как говорится, сделать те же подарки. Но будет очень ощутимо, конечно. Ну, правильно сказал товарищ, что люди планируют одно, а получается всем другое. То есть работа требует много, а деньги как были на одном месте, так и стоят. Конечно, хочется, чтобы побольше. То, что вот убрали, то и возвратили. Цены-то на продукты подняли уже, как говорится. На квартиру подняли, на жилье то все подняли. А теперь цены возросли, а зарплата опять понижается. Я как в производственной сфере работаю, так мне это как бы не касается. А, допустим, даже моя родня есть бюджетники, то, думаю, 15% довольно повлияет так. Ну, как бюджетники 500 тысяч получают, 15% отнять. Ну, что понижение, конечно, тарифной ставки, это скажется, зарплата меньше людям, цены растут, а зарплата меньше, так это плохо, однозначно плохо. Ну, так как у меня зарплата маленькая, то для меня за много, для моих родных тоже так само. Сколько вы заработаете? 310, 320. Тысяч? Да. Ну, кошмар. Нет, если я работаю тоже в бюджетной сфере, то это, конечно, значимо. Если сначала дали, потом забрали, то это, конечно, да. И 15% для меня это да, считается. В бюджете будет, конечно, за минусом. Ну, это само собой разумеется, что ударит по бюджету, так как цены очень высокие в магазинах. И, естественно, зарплату бюджетники получают очень, естественно, низкие. Да, я в бюджетной сфере работаю. И такая же участь у меня, да. Ну, это, конечно, будет очень заметно. Для нас это не лучший вариант. Будем что-то думать, искать другие выходы. Ну, вы просите бюджетной сферы. Да. Какие заработки у вас, не секрет? Ну, $200. Придется экономить на одежде, на еже, мабуть. А питание у городе проводил наш корреспондент Сергей Островцов. Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Патриарх московский всея Руси Алексей помер у своей резиденции у Переделкине. Гомельский активист створанной партии «Белорусская христианская демократия» Кастусь Жуковский отримал письмовое попереджение с прокуратуры Ветковского района. У попереджении говорится про недопущальность сотрудничества с белорусским спадорожниковым телеканалом «Белсат». Верховный суд Беларуси сегодня не вынес вердикту по скарзе засновальников громадского объединения левых сил «Горизонталь» до Министерства юстиции, якое отмовило объединению у регистрации. Курс доляра США досягнул своего исторического максимума у относенных до белорусской национальной валюты. У регионах Беларуси начинают снижать и даже спинять вытворчесть филиалы Менского автомобильного завода. Вы на хвалях свободы, притягиваем программу. Амаль месяц тому в Беларуси начался коррупционный скандал, у яким фигуруют высшие чиновники прокуратуры, Министерства внутренних справ, а так само судьи. Як складаются лёсы гэтых людей, высветлял наш корреспондент Олег Груздилович. У Генеральной прокуратуры Беларуси не поведомляют подробязности у криминальной справы, якая была заведена на былого прокурора Минской области Михаила Снегира и наместника генерального прокурора Миколая Куприянова неузабаве после антикоррупционной нарады, якую Александр Лукашенко провел на початку листопаду. У прокуратуры нават не кажуть, ці узятая с былых прокуроров подписка про невыезд. Керовник прессовой службы Геннадий Вертинский. Это уже детали следствия, и тем более они мне неизвестны, эти детали. Будет какая информация, то есть мы это сразу же дадим. Поводле неофициальных известок, справу Снегира и Куприянова расследует бригада в складе 32 следчих. Найбольш уваги они надают загородному дому, які был прокурор в области, нібыта будовал на имя подставной особы, даючи ей гроши. Следчие грунтуются на известках, отриманных супрацовниками КДБ, якія сочили за Снегиром и ягоными свояками. Поводле гэтых даденных, был прокурор и ягоные свояки нібыта наведывали загородный дом с мэтой контролю за будовлей. Что до кватеры на Менской улице Гвардейской, за якую, поводле Александра Лукашенко, прокурор Снегир заплатил вдвое менее, чем складая ей рынковый кошт, то, як засвечил бизнесовец Анатолий Зубовский, кватера Снегиром набытая нібыта цалком законна. Нагадаю, Анатолий Зубовский означает фирму, якой и належала кватера Снегира. Сам Михаил Снегир за гэты месяц ніводнага разу не дал коментару для медии, як, до речи, и іншие фигуранты скандалу. После отставок Снегира и Куприянова были сняты с посадов и высокопоставленные милиционеры. Первый наместник министра внутренних справ Александр Шурко, наместник Виктор Филистович, да еще два отказные сотрудники министерства. Астраўнікоў перавялі ў распараджэнне міністра ўнутраных справаў Дзіміра Навумава, якога, дарэчы, нават не пакаралі вымовай. Між тым учора, 4 снежня, Александр Лукашэнка ў сувязі са скандалам абвясціў вымовы дзеючаму і былому кіраўнікам прокуратуры Беларусі Рыгору Васілевічу Пятру Міклашэвічу, а таксама былому сакратару Рады бяспекі Вікеру Шэйману і былому старшыні Менаблвыканкаму Мікалаю Дамашкевічу. За тое, што дапусцілі з боку бліцянтаў карупцыю, якая выявілася ў трыманні зямлі пад пабудову катэджа ў дачным таварыстве «Крынічны» паблізу вадасховішча. У Менскім райвыканкаме, які адказвае за выдзяленне зямлі ў Крынічным, паведамлі, што гэта рашэнне ўжо адмененае. Што будзе далей з катэджамі, у райвыканкаме не патлумачылі. Нагадаем, Александр Лукашэнка загадаў перадаць гэтыя катэджы шмат дзетным сем'ям. Сярод пакараных вымовамі чыноўнікаў вылучаецца Віктар Шэйман, якога ўвосень знялі з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі. Вось што паведаміў пра лёс чыноўніка журналіст інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук. О том, что Виктор Шейман не занимается больше Венесуэлой, отстранен от этой должности. И нам был в редакцию звонок Совета Безопасности, которые пояснили, что мы ошиблись. На самом деле Виктор Шейман является представителем президента в Венесуэле. Никто его от этой должности не отстранял, и он будет дальше продолжать. Сказаў журналіст інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук. Месяц таму ў корупцыйным скандале прагучалі таксама імёны суддзяў Цэнтральнага суду Есьмана, Ілліной і Павлючук. У канцелярыі суду паведамілі, што Есьман і Ілліна працуюць, а Таццяна Павлючук цяпер на бальнічным. Навіны свабоды. Чустаміліся, ды пастаяннай боязь. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чаму. Отказы у эфира свободы. Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі. Спачатку прадстаўнік Генеральнай прокуратуры на працэсе папрасіў зрабіць перапынак для вывучэння новых дакументаў, а потым суддзя Жуковска, якая вядзе гэтую справу, вырашыла выслухаць шэраг сведак. Тэму працягвае Уладзімір Глот. «Гарызанталь» аб'ядноўвае левыя сілы апазіцыйныя да дзейнай беларускай улады. Яе старшыня Сергей Калякін пераконваў суд. Міністэрства юстыцыі адмаўляе «Гарызанталь» ў рэгістрацыі толькі на падставе ўласных меркаванняў, а не рэальных фактаў. Кансультант Міністэрства юстыцыі Александр Харытон бараніў сваё бачанне сітуацыі. Арганізатары ўстаноўчага сходу нарабілі памылак. У выніку суду давялося разбіраць шэраг канкрэтных сітуацыяў. Для прыкладу такую. Удзельнік устаноўчага сходу, аспірант Рэспубліканскага інстытуту вышэйшай школы Алексей Елісеяў запісаў свой адрас Менск, Маскоўская, 15. Спадар Харытон зрабіў праверку і высветліў, што малады чалавек жыве ў інтэрнаце. Прадстаўнік міністэрства лічыць, Елісеяў павінен быў у рэгістрацыйным спісе напісаць яшчэ і нумар свайго пакоя. Алексей паказаў у судзе пашпарт са штампам аб прапісцы. На ім значыцца толькі нумар дому, а нумару пакоя няма. Каментуючы сённяшняе паседжанне, Сергей Калякін падкрэсліў, Міністэрства юстыцыі не выпадкова чапляецца за падобныя дробныя рэчы. Я перакананы, што існуе загад Мін'юсту не рэгістраваць новыя грамадскія аб'яднанні, палітычныя партіі. І таму Мін'юст і яго прадставіцель, яны нічога не вырашаюць. Сённяшнія ўсе выкладзеныя дадзеныя Мін'юста, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, па-першае. Па-другое, яны перэчаць таму, чым павінен займацца Мін'юст. Ён павінен бараніць права грамадзян, ён павінен дапамагаць грамадзянам рэалізаваць іх канстытуцыйнае права. А яны наадварот, душаць гэта права. У нас павінна быць прававая дзяржава, а яна бюракратычная. Сергей Калякін кажа, што такой абсурднай сітуацыі ён ужо даўно не бачыў. Таму яму вельмі цікава. Ці опять суд, закрыўшы вочы, будзе прымаць нейкае рашэнне, якое яму загадаюць, либо ён ўсё-такі будзе карыстацца нейкім заканадаўствам, здравым сэнсам наогул. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Гомельскі актывіст стваранай партыі беларуска хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жуковскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальне супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсад», які ажыццяўляе вяшчанне з тэрыторыі Польшчы. Распавядае Юлія Рымашэўская. Кастусь Жукоўскі лічыць, што гэта наўпрост звязана з нядаўняй выбарчай кампаніяй у парламент, калі ён, будучы кандыдатам у дэпутаты, разам са сваёй ініцыятыўнай групай імкнуўся дапамагчы людзям. У прыватнасці, пагарэльцам з вёскі Тумарын Веткаўскага раёну. Гэта звязана з выбарчай кампаніяй. Калі згарэла вёска Тумарын падчас выбараў, я, канешне, цягаў і людзей, і тэлефанаваў, і сам здымаў. Ну, я кандыдат у дэпутаты. Здымаў у райвыканкамі гэта галоўнага, заходзіў і здымаў яго. І гэтыя дадзеныя перадаваў, і не толькі на Белсат. Скаргі пішаў, калі выгарэла вёска, мусіць, гэта іх разазліла, што іх адцянулі за гэта. Пракурор Веткаўскага раёну Раман Герасімаў патлумачыў нашаму радыё, што спадару Жукоўскаму вынесена не пакаранне, а толькі афіцыйнае папярэджанне. Бо ў пракуратуру паскардзіўся старшыня райсавету Яўген Чаванькоў, які фігураваў у сюжэце тэлеканалу «Белсат». Суть в том, что он не давал какого-либо интервью вообще. И у нас имеются, ну, скажем так, данные, свидетельствующие об этом, что как таковое интервью не давалось. А его использовали как интервью и сослались на его слова. На слово Жуковского тебе это старшине? Нет, на слова старшине. Интервью как такового не было. Поэтому он и обратился, что я интервью не давал, а использовали мои, скажем так, слова, как будто я тут рассказал о чем-то. В целях недопущения таких фактов объявляется официальное предупреждение. Сам спадар Жуковский дослал у прокуратуры лист с потребованием выбачиться перед им за вынесенное попереджение. По Конституции маю право отбирать информацию, передавать их кому хочу и скольки хочу. Або это не порушало там державную таємницу. Сказал Кастусь Жуковский, який отримав офіційне попередження за супрацовництво с телеканалом «Белсат». Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валенціна Кудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларуская Атлантыда на хвалях свабоды прыблізна праз 20 хвілінаў. А цяпер у эфіры званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Подвеличение надбавки за звание для войсковых пенсионеров и пенсионеров-милициантов уведено 2 месяца тому, зараз отмененное выказывание слухачов на эту тему. Я военный пенсионер, воинское звание майор. Моя пенсия 770 тысяч рублей. Было добавлено 300 тысяч. В ноябре получил 1 070 000. В декабре получил опять те же 770 тысяч. Если бы я жил в правовом государстве, получал бы и дальше пенсию с надбавкой. А так получается, что живу в бесправном колхозе, где председатель колхоза сегодня может дать коня вспахать огород, а завтра не дать. У меня высшая эдукация, то я теперь получаю пенсию 400 тысяч рублей. А они получают значно больше. Уменьшить им оклады, поменьшить им премии, особенно этих силовые структуры, которые тримают у своих родах этих неэдукованных людей, которые только могут писать неграмотные доносы на молодых оппозиционеров. Я считаю, что военным и ментовским пенсионерам вообще не нужно давать никакой пенсии. Одни пропили все в армии, вторые всю жизнь прожили на взятках. Я знаю, о чем говорю. Маргонь. Милицианты, пенсионеры, войсковцы, якія нядрэнныя грошы зарабляюць, 200 і 300 даляраў. А што рабіць простым людзям, якія жывуць на 150 даляраў? Тема фінансавага крызісу ў наступных тэлефанаваннях. Кризис. Зрозуміло, в Україні буде зниження добробиту. Ведаєте, турми чомусь учать, годомор чомусь учать. Ну, надіюсь, і кризис білорусів чомусь научить. Знала понижение тарифной ставки первого разряда на 15%. Это издержки рыночного социализма. В то, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить. Услышав вчера батькино требование продать куда угодно товары со складов белорусских предприятий, впервые за долгое время пожалела наших министров. Объясните мне, пожалуйста, как можно навязать кому-то свою продукцию, тем более не лучшего качества, когда у людей и государств действительно нет денег? На питання відказує політик і економіст Ярослав Романчук. Я не даю би шкодувати наших міністрів, тому що менавіта яни примушали підприємства до того, каб яни робили продукцію на склад, а не на продаж. Менавіта яни регулювали ціни і сьогодні перешкоджають підприємствам продавати те, що є, тому що ціни треба узгодняти. Просто міністри замість того, каб заховати узровень доходу для людей, яни дбають тільки про те, каб організувати схеми по прихвату і для допомоги з буйним лобістам, які так і навчилися продукувати конкурентоздольну продукцію. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми. Да какой дожили жизни, какая забота о нас, инвалидах, пенсионеров, когда горе-начальники дали команду ликвидировать все киоски за пакетиком чая, не могучим инвалидам, едьте у маркетинг господина Павлова. Теперішні наші уладники ботаються туди-сюди і ніяк не можуть вирішити, до якого ж краю усе-таки пристати. Неодночі спробував цій братії подобрати визначення. Перечитав промову Мелеш. В одному місці він пише: «Хоть наша костка, однак собачим м'ясом обросла і воняє». Так ось, оказується, визначення давно є. Собаче м'ясо. Агляд телефонування на «Свободу» підрихтувала Галіна Абакунчик. Номер нашого автоадказника у Мінську 266-39-52. Зараз випуск новинок, а одразу після їх експертиза «Свободи» і «Білоруська Атлантида».